الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في الظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فما كان عبارت فما عبارتتir كان oldu جواب قومه جوابı قومه kavminin إلا sadece en قالوا demelerinden أخرجوا çıkarın آله ailesini Lut ailesini من قريتكم memleketinizden. İnnehum çünkü onlar unasun insanlarmış yetetahharun temiz kalmak isteyen. Kavminin cevabı sadece Lut ailesine memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlarmış demelerinden ibaretti. Fenceynahu biz onu kurtardık. Ve ehlehu ve ailesini. İlla yalnızca imraetehu karısı kaldı. Kaddaraha onun takdir ettik. Minel gabirin geride kalmasını, onun geride kalmasını takdir ettik. Ve onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısı müstesna. Onu geride kalmasını takdir ettik. Ve amtarna indirdik aleyhim onların üzerine mataran müthiş bir yağmur. Fesa ne kötü olmuştur metaru yağmuru. El munzerine uyarılanların ve onların üzerlerine müthiş bir yağmur indirdik. Uyarılanların yağmuru ne kötü olmuştur. Kul de ki elhamdu hamdolsun lillahi Allah'a ve selamun selam olsun ala ibadihi kullarının üzerine ellezî o kullar ki istefa senin seçkin kıldığı kulların üzerine. E ilahun Allah mı hayrun Allah mı hayrun daha hayırlı emma yoksa yüşrikune ortak koştukları. De ki hamdolsun Allah'a selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı yoksa Allah'a ortaklar koştukları mı? Emmen yoksa halaka yaratan semavati gökleri vel arde yeri ve enzele indiren mi lekum size mines semai gökten maen su. فَاَنْبَتْنَا بِتِرْمَيَا بِهِ onunla حَدَائِقَ bahçeler ذَاتَ بَهْجَةٍ güzel güzel bahçeler وَكَانَ لَكُمْ gücünüzün yetmediği اَنْ تُنْبِتُوا bitirdik شَجَرَهَا bir ağacını bile اَاِلَّتُنْ اَاِلَاهُنْ اَاِلَاهُنْ bir ilah mı var مَعَ başka Allah'tan başka Bel doğrusu hum onlar kavmun bir guruhtur, ya'dilune sapıklıkta devam eden bir guruhtur. Yoksa gökleri ve yeri yaratan, gökten size su indiren mi, onunla bir ağacını bile bitirmeye gücünüzün yetmediği güzel güzel bahçeler bitirdik. Allah'tan başka bir ilah mı? Doğrusu onlar sapıklıkta devam eden bir guruhtur. Emmen yoksa ceale kılan, erde yeryüzünü kararen oturmaya elverişli ve ceale akıtan hilalehe aralarında enharen nehirler ve ceale yaratan leha arz için revasiye sabit dağlar ve ceale koyan beyni arasına bahreyn iki deniz hacizen engel e ilahun bir ilah mı var ma'a başka Allah Allah'tan başka bel doğrusu ekseruhum çoğu onhum onların la ya'lemune bilmiyorlar. Yoksa yeryüzünde yüzünü oturmaya elverişli kılan ve aralarından nehirler akıtan, arz için sabit dağlar yaratan, iki deniz arasına engel koyan mı? Allah'tan başka ilah mı var? Doğrusu onların çoğu bilmiyorlar. Yoksa yücibu karşılık veren el muttarra darda kalana idâ zaman de'ahu kendisine yalvardığı zaman ve yakşifu gideren su'e sıkıntıyı ve yecalukum sizi kılan mı hulefâ'e halifesi ardi yeryüzünün e ilahun bir ilah mı var ma'a başka Allah'tan qalilen ne kadar da ma tezekkerun ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Yoksa darda kalana kendisine yalvardığı zaman karşılık veren ve sıkıntıyı gideren sizi yeryüzünün halifesini kılan mı Allah'tan başka ilah mı var ne kadar da kıt düşünüyorsunuz. Emmen yoksa yehdikum size yolu bulduran fi içinde zulümatin karanlıkları el berri karanın vel bahri denizin ve men kim yursilu gönderen riyaha rüzgarları büşren müjdeci olarak beyne yedeyhi önünde rahmetihi rahmetinin e ilahun bir ilah mı var ma'a başka ilahın Allah'tan başka ma'allahi Allah'tan başka teala çok yücedir Allahu Allah. Amma onların yüşrikûne ortak koştuklarından. Yoksa karanın ve denizin karanlıkları içinde size yolu bulduran, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderen kim? Allah'tan başka ilah bir ilah mı var? Allah onların ortak koştukları ortaklardan çok yücedir. Surenin başından buraya kadar anlatılan kıssalarda peygamberlerin ve getirdiklerin mesajını önemi vurguladıktan sonra bu ayetlerde de Allah'ın varlığı, birliği ve söz konusu sonsuz kudretini gösteren kozmik deliller sıralanmakta, müşriklerin ahiret hakkındaki inanç ve tutumları tenkit edilmektedir. 59. ayette Allah Hazreti Peygamber'e bu ayetleri okumaya başlarken kendisine lütfettiği peygamberlik ve diğer nimetlerinden dolayı Allah'a hamd etmesini ve davetini tebliğ etmesi için seçtiği peygamberlere salatu selam getirmesini emretmektedir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.